Habari zenu, mbona mmenuna? Unajua ukipanga lazima ulipe, na kama ni tarehe moja basi ulipe tarehe moja. Msilete janja janja, mnajua hii nyumba tumejenga kwa kujinyima sana. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Haya haya, jipangeni vizuri ni waone. Jipangeni vizuri, nataka kuona huyo jeuri aliyechanga tofali kwenye nyumba hii. Ni mpimue sasa hivi. Hili nalo ni jipi? Maana nasikia kuna marumbano vurugu kila siku kwa sababu ya umeme. Sasa nataka kujua, hivi mimi nisipotoa aina ya umeme hapa ndani kuna kaa kivu? Hivi ni nani aliyowalazimisha kupanga kwenye nyumba yangu? Sinauliza. Na kwa nini ninapoongea mmekaa kimya? Mnanitumbulia mimato kama komba. Semeni suni watimue. Aseme su nani wewe, na sisi tutajenga. Nyumba kama hii. Sasa kwa nini hukuweza kwenye mkataba? Mambo gani? Sisi tutabia mkataba bwana. Na wasikia na wasikia nguruwe nyinyi. Sasa ngoja tuone nani atashinda. Na nani atakuwa ameshikilia makali kunguru nye. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Tuna usingizi, nilikuwa nimelala mimi. Basi tuache tukapumzike, tuche baadaye mgosi. Pigeni kelele ingine kwa nyumba yake. Ati nani? Huu shetani naye ametoka wapi? Hii si Sodoma Gomora hii? Hebu niondolee uchoro hapa. Ee babangu, ndo nimeamsha sasa hii. Nimekesha kwa bendi huko. Unatakiwa kai na kama da mimi na paka nkuku babangu. Acha nkae kidogo eh. Jinja titi, nani titi, ila kukija tu mana mbea. Nasema hivi, yani nyumba mina ama. Yani nyumba kila siku michango, kila kukicha michango. Vikawa vishi, nina ama. Yani kodi yangu kisha tunaondoka. Tena we nilikuwa na kusubiria muda mrefu sana. Yani nyumba yangu unaigeuza hata mkulo. Nenda mama, nenda, hata sasa hivi kusema unaondoka. Kwa sababu nilikunyima, unalo baba. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Wapangaji hamjambo, vipi mambo, na wasalimia. Yani kama ingekuwa kule kwetu nitoa la unseta ya alisha mbadilisha tunakolosha. Anafanya tu mambo anajisikia kwa sababu nyumba yake. Nyumba inavuja, nyufa zimejaa, kreki, tunamstiri nyumba yenyewe kutu. Aha, nasikia mnaongelea kuhusu choo eh. Sasa natia kufuri, tuone mtajisaidia wapi. Yani mtanyea lambo. Maji ya mchanga. Tanya lambo.